إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi azza wa jall ci sunu dars tawhid ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bu al sheikh al allama salih al fawzan hafizahu Allah ta'ala. Xam ngeen ne ba légui ñi ngi ci xam diin al islam xamine wo xamni day teggu ci ay preuve yu joge ci alquran day teggu ci ay preuve yu joge ci njangale yonnati bi alayhi salatu wassalam nonu lañuy xamé diin alislam medu bay ngagn nenaama bay diw nenaama bay ma samba nenaama bay ma paté nenaama wala fogna wala yakarna wala ma dama deg rek ñu nan dedet. Donc fexel ba à partir d'aujourd'hui na nga fixer objectif fixer l'objectif ci ne man samay connaissance yima am ci l'islam duma ko considérer mu nek connaissance pure ludul ne day nek lo xamni da fay appuyé wu ci ay preuve yu joge ci alquran appuyé wu ci ay preuve yu joge ci njangale yonnati bi alayhi salatu wassalam. Par exemple lan moy maana la ilaha illa Allah su fekke xam nga ko fexel ba xam bobu nga ko xam mu teggu ci support teggu ci preuve bo xamni soit day nek verset bu joge ci coran bi muy alquran wala bok hadith bu joge ci njangale yonnati bi alayhi salatu wassalam bu mu nek xambu xam bo xamni xam kesse la ni rek d'autant plus que nak muy nek xamine wo xamni nang ko xame sax du nonu wala nang ko jappé du nonu ñaar la li nga xam d'abord est-ce que nonu la wala du nonu bu fekente ne nonu la est-ce que dang ko appuyer ci ay preuve yu jëge ci alquran wala ay preuve yu jëge ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam muy deuxièmement. Donc fexel ba à partir d'aujourd'hui li nga xamanteni moy ay connaissances de base fondement wu l'islam yi fexel ba nga maîtriser ko nonu mangok fexel ba nga maîtriser ko nonu li nga xamni moy say faratay jëm fexel ba nga maîtriser ko nonu nga jappé ko nonu bu ko defé kon xam ngeen né aksi nañ ci li nga xamni moy ponku l'islam yi ña nga nekkon nak ca sharti la ilaha illa Allah ginnaw biñu joxe lan moy maana la ilaha illa Allah joxe ay ponkam pilier yi ñi ngi nekkon ci sharti yi joxe won nañ aussi li la ilaha illa Allah di tektale ñi ngi won ci sharti yi doxon nañ ba aksi ci ñentelu sharti bi mangok te moy as-sidq as-sidq muy deugal deggu kon bokku na ci charte yi deggal ga mu nek lo xamanteni ni lu deggu la ci yow lan moy nek lu deggu ci yow moy ma'na la ilaha illa Allah nan ngay deggale la ilaha illa Allah te xamulo definition wu xamulo sens la ilaha illa Allah est ce lol meuna nek ben affaire ñew xamoko xamanoko comprendre ko nga bëgg ko gëm deugal ko est ce que lolu mëna nek est ce que lolu boko défé c'est productif kon fexel nga xam d'abord motax suñu borom ne fa'lam xamal annahu deug deug la ilaha illa allah la ilaha illa allah kon la ilaha illa allah luñu wara xam la magok luñu wara xam la la ilaha illa allah luñu wara xam la magok bu ko defé lolé nga xamné xam nga ko ci maana wu la ilaha illa allah te muy sens ba définition ba la ma'buda bi haqq illa allah murat ci alquran sunu borom ne dhalika bi anna allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil sangako lolé nak nga deugal ko gannaaw bang ci amé yaqin am ca ikhlas nga dali koy deugal mangok nga deugal ko ci sa bir xol deugal ko ci saw lamiñ waye deugal ko ci say cieur comme nako alquran jangale gis nga yonnati bi alayhi salatu wassalam xam nga waxon nañ la ni dundam yeb dafa wote di jangale la ilaha illallah amna periode bo xamanteni ni ca la ilaha illallah la nekkona gaña ab dir di ci wote di ci jangale lolou moy bamou nekké mak lu tollok fukki at def nako mak di jangale di wote ci la ilaha illallah sunu borom doga faratal julli gis nga ko kon gis nga digeunte pilier bu ñeek bi muy la ilaha illallah ak julli digeunte ñaari farata yoyu gis nga sunu borom faratal julli mu julli makka ñetti at ba legi mu continue di jangale la ilaha illallah muy 13 ans yo xamni def nako makka di jangale la ilaha illallah ci bir 13 ans yoyu dafa seddeliko ñaari étape bayil xel lolu bu baax ñaari étape ben état bi moy 10 ans yi benen état bi moy 3 ans yi 10 ans yeb ci la ilaha illallah la ko passé benen état moy 3 ans yi afwan yenen 3 ans yi nak le julli naw nek farata mu bolé ko ci mbir yi di dem nonu étape par étape mu ñew madina def fa 10 ans yenen mbir yi di wacc nek ay farata ba légui mu continuer bolé ak lolu la ilaha illallah légui bo jélé 13 ans yi nek makka nga xamni deux étapes la nga bolé kok 10 ans yi nek madina muy 23 ans dundum yépp mu woté ci la ilaha illallah di woté ci tawhid yonentou bobu sunu borom nénako qul waxal ya ahlal kitabi yeen ñoñ téré ñi nga xamni téré mësna wacc ci yeen ta'alaw dik leen kay leen fan ngeen jëm ila kalimatin ci jenn kaddu gis nga muy wote jëme ci jenn kaddu kaddu go xamni sawa'in baynana wa baynakum ñun ak yeen ñoyam kep ci kaddu gi ndax ñun ñep ay jam lañ gis nga alquran ni muy waxe de ma ngo ñun ak yeen ñoyam kep ci kaddu gi kaddu la ilaha illallah mune kaddu ga lamu lambo moy alla na'budu illa allah buñu jaamu kenn kudul allah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ñenn ci ñun buñu jappé ñeneen ñi ay yalla wulis yalla bayyi fi yalla di jappé keneen yalla comme li xew senegal tay nit tok ci tante nan diw yalla la wala tok ci television nan diway yalla camera yi tim la nga nan diwelen mom mom sen papa mom sen yayi lolou moy li alquran tere ni te tay ji 2020 2019 ñing koy def fi ci senegal ci ay vidéo yo xamanteni ni yenen ki tek sen beut te alquran tere nako kon legi ana diina ji ñi wote wo senegal anamu ana diina ji wala da ngeen yaakaar diine l'islam mooy allahu akbar allahu akbar asalaamaaleykum. Jàngoon nañ ci dar si yeeweesu ne diine l'islam ay daraja la, gis nga ko, ay martaba la. D'abord martaba bu nekk am ay daraja. Ma ngoog kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Moo tax faw nit ñi jàng, il faut nit ñi fipp pour jàng. Ma ngoog fipp boobu nit ñi di fipp pour jàng le minimum bi ñu war a xam ci seen diina, loolu moo leen di tijjil buntu xéewal, buntu xéewali asamaan ak suuf. Loolu moo leen di tijjil buntu xéewal àdduna ak alaxira. Bu ko defee kon xam googee nga xam ni xam nga ko laa ilaha illallah, aha, dëggal ga kon, dëggal ko ci sa xol, dëggal ko ci saw làmmiñ, waaye dëggal ko ci say cër. Dëggal ko ci sa xol mooy ne doo nekk ci dengi-dengi ak werante, doo nekk ci nafiq ak tricherie, doo nekk ci bokkaale ak ngistal. Ci laa ilaha illallah maanaa ba mu làmboo mooy ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla. Loolu mooy maanaawu laa ilaha illallah bi wér, loolu mooy définition bi wér. Yeneen définition yi ñu lay jox yëpp wérul. Ma ngoog sunu borom ne dalika bi ann allaha huwa alxaq wa ann ma yaduuna min duunihi albatil. Kon signification la ilaha illallah, sensu la ilaha illallah boobu fexeel ba mu ancré wu au plus profond ci sa biir xol, mu raccordé wu bu baax ak sa organisme yépp, samp ba dëgër, nga xam ni xol bi moom day dëggal ne gëm gëm gu wér ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla. Xol bi day dëggal gëm gëm gu wér ne sunu borom jalla waala kenn la, kenn du ko dendale kenn. Moo xam kooku malaaka la, moo xam kooku yonant la, moo xam kooku sahaaba la, moo xam kooku nit ku baax la, moo xam kooku walliyu la, kooku mënta foor foor foor foor ba tolloog yàlla, kooku mënta rëy rëy rëy bañ naan kooku yàlla la, wala mu bokk ak yàlla dara, ndax lam yalit walam yu la tangi na le. Gis nga ko ma ngoog walam yakul lahu kufuwan ahada, nga ne le. Gis nga lii ngay dëggal ci sa biir xol. Waa lii bu fekkee dama lay laaj dëggu na ci sa biir xol, moo ndax di nga taxaw naan diw yàlla la, comme ni nga koy déggee tey fii Sénégal 2020. Lii bu fekkee dëggu na ci sa biir xol, laa maabuda bi xaqin illallah, nga jàng ko benn am ci ilm, te ilm mooy lan? Idraaku shay ala ma huwa alayhi idraakan jaasima, nga am ci ilm boobu. Ilm boobu laa wax de, waxuma la xamantu de. Idraaku shay ala ma huwa alayhi idraakan jaasiman, mooy nga téye benn mbir, jàpp benn mbir comme na mbir ma mel réellement, nga téye ko téye bu dëgër. Kon boo ci amee ilm boobu, ginnaaw loolu nga am ci al yaqin. Al yaqin mooy lan? Kamalul ilmi wa tamamu, mooy nga am ci xam-xam bu mat nag wér peng. Kon gis nga joge nga ci ilm yaa ngi ca yaqin, nga am ci ikhlas te muy lan? Diddu shirki war riya, contraire bokkaale ak ngistal, nga am ci ikhlas. Bi yoon nag ñu ne la dëggal ga nag, nga dëggal loolu ci sa biir xol, moo ndax di nga wëlbatiku naan diway borom jaam yi, moo ndax di nga wëlbatiku naan diwaleen moom moom seen wayjur, moo ndax di nga wëlbatiku naan diw, te diw dee na de, diw diw yooyu ngay dégg yépp dee na, diw moo bind yàlla, dana yàlla géréel affaire yi man bu ma ci feeñ. Di nga wax loolu su fekkee maanaawu laa ilaha illallah dëgg na ci sa biir xol, di nga wax loolu. Tayib, su fekkee maanaa laa ilaha illallah dëgg na ci sa biir xol, dëggu ci sa làmmi, dëggu ci say cër, moo ndax doo wóolu yàlla? Ah kay, ndax laa xawla wala quwwata illa billah, di nga wóolu yàlla, di nga doyloo yàlla. Moo ndax kon di nga dem ca xàmb ya di rendil jinne yi, di tuur deret, di defi ndëpp? Déedéet, ndax lan? Laa ilaha illallah da nga ko dëggal ci sa xol, ci sa làmmiñ ak ci say cër. Kon sa loxo bi doo ci rendil ku dul yàlla, sa loxo yi doo ci takk ay fas wala lam yu ñuul, fas wala lam yu ñuul. Ma ngoog, kenn waxul nag ku am metit wala feebar demal da ngay faju ji. Da ngay faju ji kay, mais booy faju fajool lu dagan. Da ngay gis koo xamante ni infection la am, mu dem ñu takkol ko fas, mu nekk ak fas wa loxo bi di gën a infecté wu, loxo bi di gën a infecté wu, ba loxo ba mujj am jafe-jafe. Fan lay mujjee? Intervention chirurgicale. Mën naa àgg sax ñu ne ko, ah sëñ bi sa loxo bi kat il faut ñu dagg ko, gis nga, ndax bokkaale. Fas googu ngay jël di ko bokkaale ak sa borom, fas gi lu mu mën. Yëfu sheytaane la. Fas yi ñuy takk di ko takkal xale yi ci baat naan pour seen bëñ yi xaw ma buy sax du metti. Yi ñuy takkal xale yi ak yi mag ñi di takk naan damaa bëy, damaa taab, damaa foxoj, damaa tooxoor, damaa xaw ma lan ak lan. Weñ yu ñuul yi ñuy takk yooyu yëpp ay xeeti bokkaale la. Mënta faj dara, du lu ñuy fajoo, du lu alquran décrire ne lii day faj, du lu xam-xam science décrire ne lii day faj. Te ñaar yooyu mooy référence ci wàllu mbiru àdduna yooyu. Alquran indi ne lii kat day faj, wala expérience muy science ci ay preuve mu définir ne ah lii kat composant bi ci nekk. Par exemple tey sa loxo buy metti, nga am taap wala nga bëy, fas boobu ngay takk, procédé wu fas bi pour sa taap bi wér nan la, lan la, mën nga koo définir? Ki la fasal fas bi sax xamu ko procédé bi. Mais par contre soo ñëwee ci pharmacien bi nga ne ko ah garab tel procédé bi lan la, mu ne la garab bi kat composant bi moo ci nekk, donc composant bi dafay agir ci lii, day def nii, jox la explication bu scientifique, gis nga. Ba ngoog, boo demee tamit ci borom reen yi, yi jaay reen yi, mi ngeeg ay explication, parce que xob yeeg reen yi dafa am ay composant yu nekk ci biir, ay éléments yu nekk ci biir. Léegi fas gi nag moom, weñ bu ñuul bi nag, li ngay takkal sa doom naan day tax buy feeñal bëñ yi du metti, kooku ban procédé lay jaar? Xam nga ban procédé la? Procédé jinne la. Jinne ji mooy ñëw ëf, parce que pas-pas yooyu ay pas-pasu jinne la. Jinne ji mooy ñëw di ëf, yaa ngi jël sa doom mu judd, amagul sax ñaari at nga commencé koo lënkaleeg ay jinne. Moo tax xool leen dëkk bi ni mel, yow yaa lënkale sa doom ak jinne. Bokkaale. Kon laa ilaha illallah bu dëggoo sa cër yii doo ci yeew, doo ci takk, doo ci sëf, doo ci yan luy bokkaale. Sa woom yii doo ko sukk di bokkaale, sukk di sujjootal nit wala di sujjootal bàmmeel wala di sujjootal photo, bokkaale la. Su laa ilaha illallah dëggoo doo ko def. Sukk ci bàmmeel bi di ñaan ki ñu suul ci bàmmeel bi, bokkaale la. Sa laa ilaha illallah bu dëggoo sa biir xol doo ko def, ak yeneen xeetu bokkaale yi. Kon gis nga, laa ilaha illallah bu dëggu ci xol, dëggu ci làmmiñ, dëggu ci ay cër, jëmm jooju dafay set ci xeetu bokkaale yooyu, bu mag baag bu ndaw ba.